أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم إلى آخر الآيات صدق الله العظيم. Birlikte Ali İmran suresini tanımaya çalışıyor idik. Surenin 77. ayetine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde okumuş olduğumuz bu 77. ayetinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Her dersimizde söylediğimiz gibi inşallah burada okuduğumuz, öğrendiğimiz, duyduğumuz, dinlediğimiz Allah ayetleriyle önce Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz, sonra da bu imanlarımızla yarınki hayatımızı düzenlemek üzere, bu imanlarımızı yarınki hayatımızda görüntülemek üzere ciddi bir çabanın, bir gayretin, bir cehdin ve cihadın içine inşallah gireceğiz. Bugün okumuş olduğum 77. ayeti kerimesinde bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. Allah'ın ahdini ve yeminlerini az bir değere değişenlerin, işte onların ahirette bir payları yoktur. Allah onlara kıyamet günü hitap etmeyecek. Onlara bakmayacak, onlara rahmet nazarıyla bakmayacak, onları temize çıkarmayacaktır. وَلَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ ve elem verici bir azap onlar içindir. Evet, ahdini, Allah'a verdikleri sözlerini ve yeminlerini az bir pahaya satanlar. Ezelde ruhlar aleminde Rablerine verdikleri sözlerinde durmayanlar veya ya Rabbi sana söz veriyoruz, senin son elçine iman edeceğiz diye Allah'a verdikleri ahitlerini az bir dünya menfaati karşılığında satanlar veya bizim bu ümmilere karşı, bu cahillere, bu zayıflara karşı hiçbir sorumluluğumuz yoktur, bu insanların bizim üzerimizde hiçbir hakları yoktur diyerek Allah'a verdikleri ahitlerini, yeminlerini, Allah'ın dinini, Allah'ın yasalarını, Allah'ın hakkını, hukukunu, kulların haklarını, hukuklarını azıcık bir dünya menfaati karşılığında satanlar. Azıcık bir dünya menfaati karşılığında dinlerini satanlar. Basit bir dünyalık karşılığında cenneti satanlar, Allah'ın hoşnutluğunu satanlar, Allah'ın ayetlerini gizleyenler, Allah'ın ayetlerini değiştirenler var ya, işte onlar için ahirette hiçbir pay, hiçbir nasip yoktur diyor Allah. Ahirette hiçbir kazançları yoktur onların. Ve Allah onlarla konuşmayacak. Allah onlara değer vermeyecek. Allah onlara rahmet nazarıyla bakmayacak. Yani sözlerini, itirazlarını, yalvarıp yakarışlarını nazarı itibara almayacak Allah. Allah onları günahlarından, şirklerinden temizlemeyecek, temize çıkarmayacak. Ve onlar için dayanılmaz bir azap vardır. İşte Allah'ın razı olmadığı, Allah'ın istemediği bir hayatı yaşayan, Allah'ın kendilerine gönderdiği dinlerini, kitaplarını, peygamberlerini az bir dünyalık karşılığında satan, dinlerini dünyalarıyla değişen, Dinlerini dünyalarına yamayan kimseler için Rabbimizin takdir buyurduğu ceza budur. Onların ahirette hiçbir nasipleri olmayacak. Cennet yüzü görmeyecekler. Allah onların yüzlerine bakmayacak. Haydi şimdi yiyebilirseniz insanların haklarını yiyin bakalım. Haydi yapabilirseniz insanların emanetlerine hainlik yapın. Rabbimiz ehli kitabı tanıtmaya devam ediyor. Bakın bundan sonraki ayetinde 78. ayeti kerimesinde de şöyle buyuruyor. وَاِنَّ مِنْهُمْ لَفَر۪يقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ Onlardan bir takımı kitapta olmadığı halde, kitaptan olmadığı halde, kitaptan zannedesiniz diye dillerini eğip bükerler. Dillerini Allah'ın kitabına eğip bükerler. O Allah katından olmadığı halde bu Allah katındandır derler. Bile bile Allah'a karşı yalan söylerler. Evet, Rabbimizin bu ayetinin beyanıyla anlıyoruz ki ehli kitaptan bir grup vardır ki onlar dillerini Allah'ın kitabına karşı eğip bükerler. Din Allah'ın kitabı iken, din peygamberin sünneti iken, kitaba ve sünnete dayanmayan, kitapta ve sünnette olmayan şeyleri ortaya koyarak Allah'ın istemediği, Allah'ın belirlemediği bir hayat tarzını Allah'tanmışçasına insanlara sunmaya çalışırlar da hem kendilerini hem de insanları saptırırlar. Allah'tan olmayan şeyleri Allah'a izafe ederek, kitapta olmayanı kitaba izafe ederek Allah'a iftira ederler. Yani kendi fikirlerini, kendi düşüncelerini dinmiş gibi, kitaptanmış gibi insanlara empoze ederek olmayacak bir dinin, olmayacak bir hayat programının içinde bulurlar kendilerini. Böylece hem kendileri saparlar hem de Allah kullarını saptırırlar. İşte din budur. İşte yol budur diye insanlara sundukları heva ve hevesleriyle, İslam'ın dışındaki hayat programlarıyla hem kendilerini hem de Allah kullarını cehenneme sürüklerler. Allah dininin sembollerini değiştirirler, dinin şairini değiştirirler ve kendi ünniyelerini onların yerine ikame ederek sapıklığın gırdabına yuvarlanırlar. Bu ayeti parça parça bir daha okuyayım. Allah buyuruyor ki وَاِنَّ مِنْهُمْ لَفَر۪يقًا Bir gruptur onlar. يَلْوُونَ اَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ Dillerini eğerler bükerler. Kitabı dillerine dolarlar. Yani dillerini kitaba doğru eğip bükerler. Allah'ın kitabını kendi çıkarlarına, kendi düşüncelerine, kendi teorilerine doğru eğip bükerler. Yani Tevrat ve İncil'de olmayanları veya Kur'an-ı Kerim'de olmayanları sanki varmış gibi geveleyerek insanlara sunmaya çalışırlar. Yani konuşurlarken sanki kitabı ağızlarına almış gibi, sanki kitaptan konuşuyorlarmış, sanki kitapla ilgi kurmuş gibi görünmeye çalışırlar. Kitaptan konuşuyormuş gibi davranmaya çalışırlar. Aslında başka şeyler söylerler de arada bir bunu da ağızlarına alırlar. Mesela adam çıkıyor miting alanına, bazen işte Tanrı böyle buyuruyor filan diyor. Veya kitabımızda da bu böyledir, işte filan ayette de bu böyledir diyor. Bir şeyler ekliyor, bir şeyler geveliyor. İşte bu davranış arkadaşlar kitabı diline dolamak, kitabı eğip bükmektir. Peki neden böyle yapıyorlar? لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ Siz onu, o söylediklerini kitaptan sanasınız diye, kitaptan zannedesiniz diye. Yani ortaya koyduğu konunun kitaptan olduğu zannedilsin diye. Kitaba dayandığı, kitabi konuştuğu zannedilsin diye. Aslında kitapla filan ilgisi yok adamının. Kitaptan filan konuşmuyor ama ister ki konuştukları İslam'dan zannedilsin. Yani bir dizi fikir sıralıyor arka arkaya ama araya işte böyle ayetler de serpiştiriyor. Mesela İslam'da aile, İslam'da takva, İslam'da kadın, İslam'da kahramanlık, İslam'da edep, İslam'da kazanmak, İslam'da harcamak diyor. Konunun kuralını kendisi koyuyor. İskeletini kendisi belirliyor. Kendisi bir paragraf, iki paragraf bilgi sunuyor ve araya bir ayet koyuyor ki sanki az evvel dediklerini ayet dedi. Onun planı aslında şudur. Mesela 100 cümlelik bir konuşması var. Bu konuşmanın paragraflarını, iskeletini, ana fikrini kendisi belirliyor. Bir iki paragraftan sonra ya Rabbi bunları destekleyecek bir ayet lütfeder misin buraya diyor. Yani ayıp olmasın, böyle sözlerim sırıtıp kalmasın diyor ve araya bir ayet ekliyor. Bir paragraf sonra da ya Resulallah bunu destekleyecek bir hadis diyor ve bir hadis okuyor. Ondan sonra Voltaire, Montesquieu'ye, Pushkin'e dönüveriyor, onlara müracaat ediveriyor. Onlardan bir iki cümle alarak böyle bir esperanto, bir çorba yapıp insanlara sunuyor ve bunun da din olduğunu söylemeye çalışıyor. Bakın ben bir şeyler söylüyorum, aman beni destekleyin, aman benim cümlelerimi kabul edin demeye getiriyor. لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ. Bunu dinleyen insanlar bu kitaptandır zannetsinler diye böyle yapıyor adam. Oysa Allah diyor ki bakın وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ. Halbuki o kitaptan değildir. Halbuki bu kitabın kendisi de değil, kitaptan da değil, kitabın yansıması da değil, anlatılması da değildir. Yani bu Allah'tan da değil, Allah'ın dininden de değil. Bunu anlamalıdır bu adam. وَيَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Ve Allah'a yalan iftira yapıyor da bunu da bile bile yapıyor adam. Ve bu yaptığıyla bile bile Allah'a yalan iftirada bulunuyor. Allah'ın dediğini demedi, demediğini de dedi pozisyonunda Allah'a karşı yalan iftirada bulunuyor. Gerek dünkü ehli kitap, gerekse bugün bizim ehli kitaptan kimileri böyle yapıyorlar. Bunu yaparken de az bir menfaat için yapıyorlar. Allah'ın kitabını, Allah'ın ayetlerini az bir paha karşılığında satmak için yapıyorlar bunu. Yani dünya ile sınırlı, dünyada bitecek, ölümle bitecek ve öbür tarafa, ahirete intikal etmeyecek basit bir menfaat karşılığında yapıyorlar bunu. Bu yaptıklarının karşılığında ne alırlarsa alsınlar. Tüm dünyayı alsalar bile ne kadar süreyle alabilirler? Ölünceye kadar değil mi? Müdürlük ölünce biter. Bakanlık, dekanlık ölünce biter. Şan, şöhret, diploma, doktora, para, mal, mülk hepsi ölümle bitecek ve yarına intikal etmeyecek şeylerdir. Tevrat ve İncil'i bozup, Tevrat ve İncil'i tahrif edip de Tevrat'ın ve İncil'in içine kendi sözlerini sokup da sonra da işte bu Allah kelamıdır diyenlere yazıklar olsun. Kur'an'ı tahrif edip, Kur'an'ı gizleyip, Kur'an'ı insanlara anlatmayıp ya da Kur'an'da olmayan bir şeyi ondanmış gibi insanlara sunanlara yazıklar olsun. Kitap bilgisine sahip olan, Tevrat bilgisine, İncil bilgisine, Kur'an bilgisine sahip olan ama dünya karşılığında bunu satanlara yazıklar olsun. Makam karşılığında, diploma, doktora karşılığında, maaş karşılığında, sosyal statüler karşılığında satanlara yazıklar olsun. Ve de dinlerini dinlerinin temel kaynaklarından öğrenmeyip de bu tip insanları dinleyen, bu tip insanların o ortaya koydukları dine aldanarak sapanlara, sapıtanlara da yazıklar olsun. Eğer bizler şu anda dinimizi, dinimizin temel kaynakları olan bizzat kitaptan ve sünnetten öğrenir, böylelerinin yoluna, böylelerinin davetine değil de direkt kitaba ve sünnete müracaat edersek, sürekli kitap ve sünnetle beraber olabilirsek, bilelim ki hiç kimse bizi saptıramayacaktır. Ne hocalar, ne hacılar, ne şeyhler, ne sihirbazlar, ne politikacılar, ne de şeytanlar asla bizi saptıramayacaklardır. Gözünüzü açıp iyi dinleyin. Şu anda dünya üzerinde müthiş bir kavga var. Maalesef pek çoğumuzun gafil olduğu bu kavga, din üzerinde gerçekleşen bir kavgadır. İki tarafı var bu kavganın. Bir tarafta Allah'ın dinini kabul edenler, hayatlarını Allah'ın dinine göre düzenlemeye çalışan Müslümanlar, diğer tarafta da Allah'ın dinini reddederek Allah'ın dinine, Allah'ın hayat programına alternatif dinler, alternatif hayat programları, Allah'ın sistemine alternatif sistemler geliştirmeye, Allah'ın dinini bozmaya, Allah'ın kitabını tahrif etmeye, Allah'ın dini yerine kendi felsefelerini dünya üzerinde yerleştirmeye çalışan kafirler var. İşte bu iman küfür kavgasında en önemli husus, müminin yaşadığı dünyanın farkında olarak, inandığı dinin bilincinde olarak yerini alması, safını belirlemesidir. Bunun yolu da müminin inandığı dini çok iyi tanımasıyla, Allah'ın kitabını, Allah'ın peygamberini çok yakından tanımasıyla gerçekleşir. Yoksa Allah korusun, dininden haberdar olmadan, kitabını tanımadan, peygamberiyle ilgi kurmadan bu kafirlerin gece gündüz uyguladıkları şeytani vahiylerinden kurtulması, dinini, imanını kurtarması asla mümkün olmayacaktır. Bu durumda bırakın bu Müslümanın safını belirleyip kafirlere karşı hücuma geçmesini, müdafada kalması bile mümkün olmayacaktır. İşte görüyoruz. Önüne gelen, aklına esen Müslümanın elinden tutuyor, önüne gelen onu saptırıyor ve oyuncak haline getiriyor, Allah korusun. Zavallı Müslümanlar, dinlerinden, kitaplarından, peygamberlerinden habersiz yaşayan zavallı Müslümanlar da aldanıyorlar bu adamların dediklerine. Tamam, madem ki bu hocalar böyle söylüyorlar, madem ki bu Hristiyanlar, bu Yahudiler, bu papazlar, bu hahamlar böyle diyorlar, o zaman bunların dedikleri doğrudur diyorlar, herhalde din budur diyorlar. Madem ki liderler, madem ki siyasetçiler, profesörler böyle söylüyorlar, öyleyse doğrusu budur diyorlar ve sapıyorlar, Allah korusun. Akıllarını, dinlerini birilerinin cebine koyarak sapıtıyorlar. Halbuki din konusunda, kitap ve peygamber konusunda böyle düşünen, böyle hareket eden bu adamlar, dünyaları konusunda ne kadar da gayretlidirler değil mi? Dünya işlerine kimseyi karıştırmıyorlar. Kimseye aldanmıyorlar. Bir kuruşluk bir dünya menfaatini kaçırmamak için, gerekirse karış karış tüm dünyayı dolaşıp bilgilenmeye, hata etmemek için öğrenmeye çalışıyorlar da dillerine gelince birilerine havale edip geçip gidiyorlar. Allah şuur versin, Allah basiret versin bu Müslümanlara. Bundan sonra 79. ayeti kerimesinde de bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ Allah'ın kendisine kitabı, hükmü, peygamberliği verdiği hiçbir beşere, hiçbir kimseye Allah'ı bırakın da bana kulluk edin demek yaraşmaz. Fakat ona kitabı öğrendiğinize, kitabın dersini yaptığınıza ve onu okuduğunuza göre Rabbe kul olun demek yaraşır. Evet, Allah'ın kendisine kitap verdiği, hüküm verdiği, hakimiyet verdiği, hikmet verdiği, yani kitabın anlayışını, kitabın kavrayışını ve uygulamış bilgisini verdiği hiçbir beşere, hiçbir varlığa, ki bu varlık melek de olsa, peygamber de olsa, salih bir kişi de, alim, fazıl bir kişi de olsa, Allah'ı bırakın da beni Rab kabul edin demesi, Allah'a kulluğu bırakın da bana kulluk edin demesi, Allah kullarını kendisine kulluğa çağırması asla yakışmaz. Asla böyle bir şey mümkün değildir. Bu ayeti kerime, ehli kitabın Allah elçilerine yaptıkları iftiralarını cevaplıyor. Hristiyanların İsa Allah'ın oğludur düşüncelerine, Yahudilerin Üzeyr Allah'ın oğludur felsefelerine, müşriklerin melekler Allah'ın kızlarıdır sapıklıklarına veya yine ehli kitabın din adamları Rab'dir inanışlarına veya yine bizim ehli kitabın yani adı Müslüman olan insanların Allah'ı bırakıp da Allah'ın namı hesabına yöneticilerini, siyaset adamlarını, din adamlarını, şeyhlerini yetkili kabul edip bunlar bizi Allah'a yaklaştırıcılardır. Bunlar Allah'ın ayrıcalıklı kullarıdır. Bunların dedikleri de Allah'ın dedikleriyle eş değerdedir diyerek onları Allah'a, Allah'ın yetkilerine ortak birer Rab kabul edişlerine bir reddiye, bir uyarı olarak gelmiş bir ayetle karşı karşıyayız. Bakın Allah diyor ki, hiçbir beşere, hiçbir varlığa, hiçbir kula ki bu kul Allah kendisine rahmet kapısını açmış, kendisine kitap vermiş, kendi bilgisiyle bilgilendirmiş, hikmet vermiş, nübüvvet vermiş. İşte böyle bir beşerin şöyle demesi kesinlikle mümkün değildir. Ey insanlar, Allah'ı bırakın da, Allah'a kulluğu bırakın da bana kulluk yapın. Allah'ı dinlemeyi bırakın da beni dinleyin demesi kesinlikle mümkün değildir. Ya da Allah'la birlikte bana da kulluk yapın demesi asla mümkün değildir. Yani bu beşer Allah'ın lütfuna mazhar olacak, Allah bilgisine ulaşacak, Allah'ı tanıyacak, Allah'ın azametinden haberdar edilecek, sonra da dönecek insanları kendisine kulluğa çağıracak. Gerçekten olacak şey değildir bu. Hiçbir peygamber yoktur ki insanlara Allah'a kulluğu bırakın da bana kulluk edin demiş olsun. Hiçbir peygamber yoktur ki Rab benim, ilah benim, benim kullarım olacaksınız ey insanlar desin. Nasıl olabilir? Tüm hayatları boyunca kendileri herkesten çok Allah'ı severlerken, herkesten çok Allah'tan haşyet duyup, herkesten çok Allah'a kulluk yaparlarken, nasıl olur da insanlara kendi rububiyetlerini empoze edip, insanları kendilerine kulluğa çağırsınlar? Olacak şey mi bu? Yani bir Allah elçisi İsa aleyhisselam çıkacak, ey insanlar ben Rabbim, ben ilahım, sizler bana kul olmak zorundasınız, bana tapınmak zorundasınız, sizin Rabbiniz benim. Ha bana kulluk yapmışsınız, ha Allah'a kulluk yapmışsınız. Ha bana dua etmişsiniz, ha Allah'a dua etmişsiniz. Ha bana sığınmışsınız, ha Allah'a sığınmışsınız demiştir. Mümkün müdür bu? Nasıl da sapıkça düşünüyorsunuz ey Hristiyanlar? Bir ömür boyu insanları tevhide, sadece Allah'a kulluğa çağırmış, kendisi de hep ona kulluk etmiş bir peygambere nasıl da iftira ediyorsunuz? Nasıl oluyor da ona Tanrı yahut Tanrı'nın oğlu yakıştırmasında bulunuyorsunuz? Halbuki Rab ve ilah sadece Allah'tır. Kulluk sadece Allah'a yapılır. Dua ve tevekkül sadece Allah'a yapılır. Rızık sadece Allah'tan istenir. Ölüm Allah'a aittir. Hayat da Allah'a aittir. Birer beşer olarak, birer kul olarak peygamberlerin rolü ise sadece o Allah'a nasıl kulluk yapılacak, nasıl iman edilecek, nasıl bir teslimiyet gerçekleştirilecek, işte bunu ortaya koyup örneklemektir. Rab sadece Allah'tır. İlah sadece Allah'tır ve o Rabb'in kulları olan peygamberler insanlara sadece şunu demişlerdir. وَلَاكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ Ey Allah'ın kulları, bizler o Allah'a kulluk ediyoruz. Sizler de Rabbaniler olun. Sizler de kul olun Allah'a. Kullar olun Rabb'e. Kitabı öğrenmeniz sebebiyle, kitaba muttali olmanız, kitaptan haberdar olmanız sebebiyle, kitabın bizden ve sizden istediği kulluğu anlamanız, kitabın pratik hayata aktarılma usulünü öğretmemiz, göstermemiz, örneklememiz, sizin de bunu bizlerden öğrenmeniz sebebiyle kitaptan bilgilendiğiniz şekilde Rabbinize kul olun demişlerdir. Rabbaniler, alimler, hikmet sahipleri olarak, takva ve teslimiyet sahipleri olarak Allah'a kul olun demişlerdir. Yani bütün gücünüzü, bütün himmetinizi toparlayarak Allah'a kul olun demişlerdir. Allah bilgisini, Allah vahyini öğrenen ve öğretenler olarak Rabbinize kul olun demişlerdir. İlim öğrenen ve öğrendiklerini amele dönüştürenler olarak Rabbinize kul olun demişlerdir. İşte tüm peygamberlerin toplumlarına söyledikleri de gösterdikleri de budur. وَلَا يَأْمُرُكُمْ اَنْ تَتَّخِذُ الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ اَرْبَابًا اَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ اِذْ اَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Yine hiçbir peygamberin, hiçbir beşerin size melekleri, peygamberleri Rab olarak benimsemenizi emretmesi de yaraşmaz. Siz Müslüman olduktan sonra size inkar etmeyi mi emredecek onlar? Evet, size asla melekleri ve peygamberleri Rab edinin demeleri de onlara yakışmaz. İnsanlara bunu emreden hiçbir peygamber çıkmamıştır. Gelin ey Allah kulları, Allah'ı bırakın da meleklere ve peygamberlere kulluk edin diyen hiçbir peygamber olamaz. Nasıl olabilir böyle bir şey? Gece gündüz o peygamberler kendileri Allah'a kulluk yapsınlar, gece gündüz sizleri sadece Allah'a kulluğa çağırsınlar, sizin Allah'a kullar olmanız, Müslüman olmanız için her şeylerini feda etsinler, sizi Müslüman etsinler, sonra da kalkıp sizi küfre çağırsınlar. Olacak şey mi bu? Bir peygamberin kesinlikle böyle bir yanlışa düşmesi mümkün değildir. İster bir melek olsun, isterse Allah tarafından görevlendirilmiş bir peygamber olsun, kimsenin tanrılaştırılmasına razı olmaz peygamberler. Öyleyse kendisinin ve anasının tanrılık makamına çıkarılması, kendisine kulluk edilmesi asla Hazreti İsa tarafından emredilmiş, söylenmiş bir şey değildir. Bunu İnsanlar ortaya atıp küfre düşmüşlerdir. Böylece insanlar hem Allah'a hem de onun tertemiz elçisi olan İsa Aleyhisselam'a iftira etmişlerdir. Bakın bundan sonraki ayetinde Rabbimiz tüm peygamberlerinden aldığı bir ahdi gündeme getirerek bu peygamberleri ilah makamına çıkarmanın Allah talimatı olmadığını Bu sapıklığın sonradan insanlar tarafından uydurulmuş olduğunu şöylece ortaya koyacak. وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ عَصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ Allah peygamberlerden ahit almıştı. Andolsun ki size kitap ve hikmet verdim. Sizde olanı tasdik eden bir peygamber gelecek. Ona mutlaka inanacaksınız ve ona mutlaka yardım edeceksiniz. İkrar edip bu ahdi kabul ettiniz mi demişti. Onlar da ikrar ettik ya Rabbi demişlerdi. Allah da şahit olun, ben de sizinle beraber şahitlerdenim demişti. Allah kendileri tarafından yerine getirilmek üzere tüm peygamberlerinden ahit alıyor. Hatırlayın, hani Allah peygamberlerden bir söz, bir ahit, bir misak almıştı. Hangi konuda? Ben Rabbiniz olarak size hikmet ve kitap verdim, vereceğim. Size kendi bilgimden bilgi aktaracak ve bu bilginin hayata intibak usulünü, hayatta uygulama yeteneğini de size vereceğim. Size kitabı ve kitabın anlaşılma, uygulanma bilgisini de vereceğim. Sizden sonra size verdiklerimi tasdik edici olarak benden bir elçi geldiği zaman, ahir zaman peygamberi Muhammed Aleyhisselam geldiği zaman ona mutlaka iman edecek ve ona yardımcı olacaksınız. Benden gelecek o peygambere iman edeceğinize, ona destek olacağınıza dair bana söz veriyor musunuz? Bu konuda söz verip ahitte bulundunuz mu bana? İkrar edip bu ahdi kabul ettiniz mi? Bu yükü, bu sorumluluğu üzerinize aldınız mı? Verdiğiniz bu sözün gereğini yerine getirecek misiniz? Bu ağır ahdimi kabullendiniz buyurmuştu da, onlar da evet ikrar ettik ya Rabbi, kabul ettik ya Rabbi, bu yükü üzerimize aldık ya Rabbi, seve seve bunu yerine getireceğiz. Senin son elçine iman edip ona muzahir olacağız, ona yardım edeceğiz demişlerdi. Onların bu şekildeki ikrarlarının üzerine Allah da, sizler şahit olun, ben de sizinle beraber şahitlerdenim buyurmuştu. Yani verdiğiniz bu söz, bu ahit konusunda bazınız bazınıza şahit olsun. Bir sonra geleniniz bir önce geleninize şahit olsun. Ben de sizin bu ikrarınıza şahidim buyurmuştu. Görüyor musunuz? Allah peygamberlerine önce kitap gönderdi. Onlara kendi bilgisini açtı, sonra onlara hikmet verdi. Yani kitabın pratik uygulamasını, kitabın hadiselere indirgenmesini onlara öğretti. Ve sonra da onların her birinden şu sözü aldı. Sizden sonra kerim bir elçim gelecek. O size verdiklerimi tasdik edip doğrulayacak. Bu elçi, son elçim Muhammed Aleyhisselam'dır. Özellikleri de tıpkı öteki peygamberler gibi Allah tarafından gönderilmiş bir elçi olacak ve önceki peygamberleri ve onlara verilen kitapları da tasdik edici olacak. Zaten önceki derslerimizde de ifade etmeye çalıştım. Aynı kaynaktan gönderildikleri için Allah'ın elçileri birbirlerini asla tekzip etmezler, birbirlerini tasdik ederler. İbrahim Aleyhisselam'dan sonra gelen elçi onu tasdik edecek, Musa Aleyhisselam'dan sonra gelen onu tasdik edecek, İsa Aleyhisselam'dan sonra gelen en son elçi de hepsini tasdik edip doğrulayacak. Rabbimiz buyuruyor ki, ey peygamberlerim, son elçim geldiği zaman ona iman edecek, Ona yardımcı olacaksınız. Onu destekleyeceksiniz. Bunu kabul ettiniz mi? İkrar ettiniz mi? Tamam deyip söz verdiniz mi? Yani bu yükü, bu sorumluluğu, bu şerefi yüklendiniz mi? Kendiniz bu yükü yüklendiğiniz gibi bunu size iman eden toplumlarınıza, sizin safınızda yer alan ümmetlerinize de duyurma vebalini yüklendiniz mi? Her bireriniz döneminizdeki insanlara son kitabım Kur'an'la, son elçim Muhammed Aleyhisselam'la karşı karşıya geldiğiniz zaman o kitaba ve o peygambere sahip çıkmaları konusunda tebliğde bulunacaksınız. Tamam mı? Kabul mü? Dediler ki akrarna ya Rabbi. Kabul ettik ya Rabbi. İkrar ettik ya Rabbi. Allah da siz şahit olun, ben de sizinle beraberim buyurdu. Bundan anlıyoruz ki her bir peygamber döneminde insanlardan bu son elçiye iman etmeleri konusunda peygamberleri vasıtasıyla Rabbimiz ahit almıştır. Zaten peygamberden alınan ahit aynı zamanda toplumdan da alınmış sayılır. Ve kaldı ki her bir peygamber kendi toplumuna bunu duyurup ahit almıştır. Yani anlıyoruz ki o dönemde bile bu son elçiye iman etmeyen hiçbir kimse Müslüman sayılmıyordu. Bunu bir daha söyleyeyim. Bakın Musa Aleyhisselam döneminde Musa Aleyhisselam'a iman ettiği halde son elçi Muhammed Aleyhisselam'a iman etmeyen bir kimse o dönemde bile mümin sayılmıyordu, iman etmiş sayılmıyordu. İsa Aleyhisselam döneminde İsa Aleyhisselam'a inandıkları halde son elçiye iman etmeyenler Müslüman sayılmıyordu. Şimdi yıllar önce kendilerine Allah'ın elçilerinden bir elçi gönderilmiş insanlar mutlaka o dönemde peygamberlerinden bu bilgiyi aldılar. Son elçiyi duydular. Peygamberleri onlardan bu konuda ahit aldı. Ve artık onlar son elçiyle karşı karşıya geldikleri andan itibaren ona iman edecekler, onu kabul edecekler, ona sahip çıkacaklar ve onun getirdiği bir dine, onun getirdiği bir yola, onun getirdiği bir hayat programına hemen evet diyeceklerdi. Çünkü hem peygamberleri hem de kendileri bu konuda Allah'a söz vermişlerdi. Bırakın kendilerini, eğer gerek Resulullah Efendimizin geldiği o dönemde, gerekse şu anda Hazreti Musa Aleyhisselam, Hazreti İsa Aleyhisselam hayatta olsalardı, mutlaka Allah'a söz verdikleri bu son elçiye iman etmek ve ona destek vermek zorunda kalacaklardı. Bakın arkadaşlar bu konuda Allah'ın Resulü bir hadislerinde buyururlar ki, eğer şu anda Musa Aleyhisselam hayatta olsaydı, o da bana iman ederdi. Peki peygamberleri olan Musa Aleyhisselam bile şu dönemde olsaydı, son elçi Muhammed Aleyhisselam'a iman etmek zorundaydı da, şu anda ona inandığını, Musa Aleyhisselam'a inandığını iddia eden insanlar, eğer bu son elçiye inanmıyorlarsa, onlara nasıl mümin diyeceğiz, nasıl Müslüman diyeceğiz? Bundan sonra 82. ayeti kerimesinde de Rabbimiz bakın yine bu konuyla alakalı şöyle buyuruyor. فَمَنْ تَوَلَّا بَعْدَ ذَٰلِكَ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ Bunun ardından yüz çeviren var ya, işte onlar fasık olanlardır. İşte onlar itaatten, kulluktan çıkanlardır. Evet, kim de bütün bu gerçekler açığa çıktıktan sonra yüz çevirirse, Allah'tan, Allah'a verdiği ahitten, son elçi Muhammed Aleyhisselam'a imandan, onun getirdiği teslimiyet dininden, İslam dininden yüz çevirirse, artık onlar fasıkların, dinden çıkanların, Allah'a kulluktan çıkanların ta kendileridir. Bundan sonra artık ben Musa'ya iman ediyorum. Ben Musa Aleyhisselam'ın dinindeyim. Ben Musa Aleyhisselam'a indirilen Tevrat'a iman ediyorum. Ben İsa Aleyhisselam'a iman ediyorum. Ben İsa Aleyhisselam'ın yolundayım. Ben Allah'ın istediği yoldayım demeye hiç kimsenin hakkı da selahiyeti de yoktur. Şu anda tüm dünya insanı Müslüman olmak zorundadır. Bunun başka bir çıkar yolu yoktur. Çünkü işte ayetlerinde Rabbimiz anlatıyor ki, tüm toplumlara peygamber göndermiş Allah, her bir peygamber de kendi toplumundan son elçi Muhammed Aleyhisselam'a iman etme konusunda ahit almıştır, söz almıştır. O halde şu anda dünya üzerinde hangi toplum olursa olsun, hangi din mensubu olursa olsun Müslüman olmak zorundadır. Hiçbir kimsenin ben kendi dinimde devam edeceğim demeye hakkı da selahiyeti de yoktur. Herkes Müslüman olmak zorundadır. Ama evet, bunu kabul etmeme yetkileri vardır insanların. Sonucuna kendileri katlanmak kaydı şartıyla insanlar istedikleri tercihte bulunabilirler. İstedikleri inancı, istedikleri dini tercih edebilirler. Ama unutmasınlar ki tüm insanlar ölürken reddettikleri bu kitabın yasalarına göre ölecekler. Bir gün dirilirken de bu kitabın yasalarına göre dirilecekler ve kıyamette de bu kitabın yasalarına göre yargılanacaklardır. Öbür tarafta bu kitabın mizanıyla sorgulanacaklar ve Allah'a bu kitaptan hesap vereceklerdir. Bunu unutmasınlar. Efe gayra dinillahi yebğun ve lehu esleme men fissemavati vel ardı tav'an ve kerha ve ileyhi yurca'un. Allah'ın dininden başka bir din mi arzu ediyorlar? Allah'ın dininden başka bir din mi arıyorlar? Allah'ın hayat programından başka bir program mı arıyorlar? Oysa göklerde ve yerde kim varsa, ne varsa tav'an ve kerhen ister istemez ona teslim olmuştur. Ve ileyhi turca'un, sonunda insanlar ona döneceklerdir. Yoksa bu adamlar Allah'ın dininden başka bir din, Allah'ın yolundan başka bir yol, Allah'ın hayat programından başka bir program mı arıyorlar? Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'a teslim olmuşlarken, hepsi tav'an ev kerhen, ister istemez Müslüman olup Allah'a boyun bükmüşlerken ve dönüş de sadece Allah'a iken, yani hesap ona ödenecek iken, bu insanlar tutup Allah'ın dininden başka bir din mi arıyorlar? Göklerde ve yerde canlı ve cansız tüm varlıklar Allah'a teslim olmuşlarken, bu adamlar kime teslim olmaya çalışıyorlar? Ne oluyor? Ne yapmaya çalışıyorlar bu adamlar? Allah'tan başka birilerinin dinine mi giriyorlar? Allah'tan başka birilerinin yoluna mı tabi oluyorlar? Allah'tan başka birilerinin yasalarına mı tabi olmaya çalışıyorlar? Bu nasıl iş böyle? Tüm varlıklar, melekler, peygamberler, ay, güneş, yıldızlar, dağlar, taşlar, bitkiler, hayvanlar, yağmurlar, bulutlar, rüzgarlar Allah'a teslim olup boyun bükmüşlerken, tüm varlıkların dini İslamken, bunlar kendilerine başka bir din mi arıyorlar? Yani meleklerin dini İslam olsun, peygamberlerin dini İslam olsun, yeryüzü ve gökyüzünün dini İslam olsun, müminiyle kafiriyle tüm insanların bedenleri, organları tümüyle Allah'ın fıtrat yasalarına, fıtrat kanunlarına teslim olsun, yani bedenleri Müslüman olsun, mevsimler Allah'ın emriyle oluşsun, çiçekler Allah'ın emriyle açsın, su Allah'ın emriyle aksın, ateş Allah'ın emriyle yaksın, yağmur Allah'ın emriyle yağsın, gece gündüz Allah yasalarına boyun büksün, Güneşin boynundaki ipin ucu Allah'ın elinde olsun, ölüm Allah'ın emriyle, hayat Allah'ın emriyle gelsin ama insanlar bu dünyada Allah'a teslim olmasınlar. İnsanlar bu dünyada tercihlerini Allah'tan yana kullanıp onun dinine, onun emrine, onun yasalarına teslim olmasınlar. İnsanlar göklerin ve yerin, göktekilerin ve yerdekilerin boyun büktükleri Allah'ın dinine girecekleri, Müslüman olacakları yerde tutsunlar da başkalarının dinine, başkalarının yoluna gitsinler. Olacak şey midir bu? Evet, tüm varlıklar Allah'a teslim olduklarına göre elbette yaratılış yönünden onlardan farklı olmayan insan da Allah'a teslim olmalı, Allah'ın kanunlarına boyun bükmeli, Allah'ın yasalarına itaat etmelidir. Demin de ifade ettim, insan zaten fıtraten Allah'ın yasalarına boyun bükmektedir. Allah'ın yarattığı bu insan yaratılış yönünden üşümekte, acıkmakta, uyumakta, yorulmakta, hasta olmakta ve ölmektedir. Yani insan fıtraten Allah'ın koyduğu yaratılış yasalarının dışına çıkamamaktadır. İşte fıtri hayatında böylece Allah'ın yasalarına boyun büktüğü gibi günlük hayatında da Allah'ın yasalarına boyun bükmek zorundadır insan. Değilse fıtri hayatında Allah'ın yasalarına boyun büken bu insan, eğer günlük hayatında başkalarının yasalarına boyun bükerse, yani hayatının birinde Rabbinin ilahi yasalarına, ötekisinde de kendi heva ve heveslerine yahut beşer yasalarına teslim olursa, yani iki Rabb'ı, iki ilahı olursa onun, yani fıtri hayatıyla günlük hayatı çatışma içine girerse, o zaman bu ikisi arasında insan ezilip gidecektir. Bunu unutmayın. Yani çatışan bu iki hayat arasında insan mahvolup gidecektir. Yani böyle insanın fıtri yapısı bir tarafa gidecek, iradesi başka bir tarafa gidecek. Eli, ayağı, gözü, kulağı bir tarafa gidecek, iradesi başka bir tarafa gidecek. Ya da tüm kainat, tüm mevcudat bir tarafa gidecek ama insan başka bir tarafa gidecek. Canlısıyla, cansızıyla tüm varlıklar Allah'ın dinine, Allah'ın istediği bir yola, teslimiyet yoluna gidecek ama insan başka bir yola gidecek. Tüm varlıklardan ayrılarak kafir insan, müşrik insan çıkıp diyecek ki, biz sizden başka bir dine, başka bir yola gideceğiz. İşte dünyada kafir insanın, müşrik insanın en zavallı yönü budur. İşte kafirler bu dünyada böyle bir zavallılığı, böyle bir şerefsizliği yaşarlarken, beri tarafta Müslümanın da dünyada en şerefli yönü işte budur. Kafir tüm dünyayla, tüm kainatla, tüm mevcudatla çatışma içindedir. Tüm kainat Allah'a teslim olmuşken, tüm mevcudat Allah'a teslim olmuşken, kafir onlardan farklı bir yola gittiği için tüm kainatla çatışma halindedir. Mümin ise tüm kainatla birlikte Allah'a kulluk yaptığı için şereflerin zirvesini yaşamaktadır. Bundan sonra 84. ayeti kerimesinde de bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. قُلْ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا اُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا اُوْتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ Allah'a, bize indirilene, İbrahim aleyhisselama, İsmail aleyhisselama, Yakub'a, İshak'a ve torunlarına indirilene, Rableri tarafından Musa, İsa ve peygamberlere verilene inandık de. Onları birbirinden ayırt etmeyiz biz. ona teslim olanlarız. Burada Resulullah Efendimiz ve onun şahsında Müslümanlar Allah'tan bir emir alıyorlar. Dikkat ederseniz önceki ayetlerde tüm peygamberlerine böyle bir emirde bulunmuştur Rabbimiz. Tüm elçilerinden böyle bir ahit aldığını anlatmıştı. Hepsi de söz vermişlerdi Allah'a. Yani ahir zaman nebisi geldiği zaman Allah'ın istediği şekilde bu elçiye iman edeceklerine, ona ve getirdiği kitaba sahip çıkacaklarına, tüm düşmanlarına karşı onu destekleyip muzahir olacaklarına ve kendilerinin yüklendikleri bu emaneti ümmetlerine, toplumlarına da duyuracaklarına, onlardan da bu peygambere iman etmeleri konusunda ahit alacaklarına dair söz vermişlerdi o peygamberler Rablerine. Ve her bireri Allah'a verdikleri bu ahit gereği toplumlarından bunu istemişlerdi. Yani Hazreti Adem Aleyhisselam'dan bu yana her bir dönem insanlarından Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a iman istenmiştir. Tabi önceki peygamberlerden kendilerinden sonra gelecek peygamberlere iman istenir de önceki toplumlardan kendilerinden sonra gelecek peygambere iman emredilir de ahir zaman nebisinden ve ona iman eden Müslümanlardan kendilerinden önce gönderilmiş elçilere iman istenmez mi? Elbette nasıl öncekilerden sonrakilere iman istenmişse sonrakilerden de öncekilere iman istenecekti. Bakın işte bu ayette görüyoruz ki önceki toplumlardan istenenin aynısı sonrakilerden istenmektedir. Yani bizden istenmektedir. Görüyoruz ki tüm peygamberler ve onların toplumları arasında bir ahenk vardır. Görüyoruz ve anlıyoruz ki Allah'ın dininde, Allah'ın yasalarında asla bir çelişki yoktur. Allah'ın elçileri arasında asla birbirlerini reddetme yoktur. Allah'ın kitapları arasında asla bir çelişki yoktur. Çünkü onların tamamı tek kaynaktan gönderilmektedir. Yani din tektir. Değişik zamanlarda gelen peygamberlerin hepsi aynı dinin peygamberleridir. İlk peygamber Hazreti Adem Aleyhisselam'dan son peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a kadar gelen peygamberler arasında birbirinden farklı hiçbir şey yoktur. Tam bir ahenk vardır. Kitaplarda ahenk, peygamberlerde ahenk, kitabın ayetlerinde ahenk, inançta ahenk, amelde ahenk, düşüncede, hedefte ahenk, her konuda tam bir ahenk ve uyumluluk vardır. Elbette bu ahenge Müslümanlar da katılacaklardı. Elbette kendilerinden öncekilerden istenen gibi Müslümanlardan da kendilerinden önceki peygamberlerin tamamına onlar arasında herhangi bir ayrım yapmaksızın iman etmeleri istenecekti, emredilecekti. İşte bakın Rabbimiz burada son elçiye iman etmiş, son ümmet olan Müslümanlara bir emirde bulunuyor. De ki ey peygamberim, sizler de deyin ki ey peygamber yolunun yolcuları olan Müslümanlar, âmennâ billâh, biz Allah'a inandık. Biz Allah'a, Allah'ın istediği şekilde iman ettik. Ve Rabbimizden bize indirilen Kur'an'a, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve oğullarına, torunlarına indirilenlere, Rableri tarafından Musa ve İsa peygamberlere verilenlere de iman ettik. Biz asla onları birbirinden ayırt etmeyiz. Yani birine inanıp ötekileri reddetmeyiz. Biz Allah'a teslim olmuş Müslümanlarız. Allah bizim böyle dememizi istiyor. Hazreti Adem Aleyhisselam'dan bu yana gönderdiği tüm kitaplara, tüm elçilere iman etmemizi istiyor Rabbimiz. Tüm kitaplara iman ederek onların bizim kitabımızın içinde, bizim inancımızın içinde yerini almasını istiyor. Bizler de Rabbimizin bu çağrısına evet diyerek tüm kitaplara, tüm peygamberlere iman ettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, oğullarına, torunlarına, Musa'ya ve İsa'ya indirilen İncil'e, Tevrat'a, hepsine iman ettik. Allah'tan haberci olarak gönderilen peygamberlerin tamamına iman ettik ve onların arasında hiçbir ayrım da yapmıyoruz. Onların tamamı bizim peygamberlerimizdir. Tamamı bizim örneklerimizdir. Rabbimiz bu kutlu elçilerinin bize örnek olacak yönlerini kitabımızda bize anlatmıştır. Rabbimize verdiğimiz bu ahit gereği bize düşen şey, bu kutlu elçilerinin hiçbirini reddetmeden, hiçbirini diğerinden ayırmadan, onları kendimize yasal örnek ve önder kabul edip, hayatımız boyunca onlar gibi olmaya çalışacağız. Dinden çıkmış Yahudi ve Hristiyanlar gibi birine inanıp birini reddetmeyeceğiz. Peygamberler konusunda asla ırkçılığa gitmeyeceğiz. İşte bizim dinimiz, bizim inancımız budur. Çünkü bizim dinimizin sahibi, bizim inancımızın sahibi olan Allah, bakın diyor ki, وَمَنْ يَتَّغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ د۪ينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ Kim İslamiyet'ten başka bir dine yönelirse, o asla ondan kabul edilmeyecektir. O ahirette de kaybedenlerden olacaktır. İşte böylece Hazreti Adem Aleyhisselam'dan bu yana gönderdiği elçileriyle Allah'ın ortaya koyduğu din İslam'dır. Allah katında tek din var, İslam'dır. Allah katında tek yol var, o da İslam yoludur. Hazreti Adem Aleyhisselam'dan son elçi Muhammed Aleyhisselam'a kadar gönderdiği peygamberlerin tamamı Müslümandı, onların dini de İslam'dı. İşte kim de İslam'ın dışında bir din seçerse, İslam'ın dışında bir yol tercih ederse, bu asla ondan kabul edilmeyecektir. Adem Aleyhisselam'ın dini olan, İbrahim Aleyhisselam'ın oğulları İshak'ın, Yakub'un, Yusuf'un, Musa'nın, İsa'nın dini olan İslam'dan başka bir din arayan kişinin dini asla kabul görmeyecektir. Bu yolun dışında, bu sistemin dışında, bu programın dışında bir program arayan ve bulan kişinin programı asla hüsnü kabul görmeyecektir. Ve böyle Allah'ın dinini bırakıp da kendilerine din arayanlar, ahirette mutlak manada hüsrana uğrayacak, zarar edenlerden olacaktır. Burada kalıyoruz, vaktimiz doldu. İnşallah surenin geri kalan ayetlerini tanımak için önümüzdeki hafta buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.